Minęła siódma, tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 maja. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy podaje nazwiska osób odpowiedzialnych za tragiczne wydarzenia w Odessie. Zamieszki mieli prowokować Rosjanie. Katastrofalne konsekwencje niesłuchania ofiar pedofilii przez przedstawicieli Kościoła. Mówi o nich papieska Komisja Ochrony Nieletnich. W stolicy Wielkopolski turystyczne atrakcje o połowę tańsze. Za chwilę o akcji Poznań za pół ceny. Piątkowe niepokoje w Odessie, w których zginęło ponad 40 osób, zostały sprowokowane przez ludzi z rosyjskim obywatelstwem, tak informuje Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. I jako dowód podaje dane trzech spośród ponad 100 zatrzymanych. Jeden z nich, 30-latek, jest synem pracownika rosyjskiego Ministerstwa Podatków i Ceł. Ojciec drugiego, 38-letniego mieszkańca Niżnego Nowogrodu, to funkcjonariusz wojsk podległych rosyjskiemu MSW. Trzeci to także mieszkaniec Niżnego Nowogrodu, 48-latek. SBU już wcześniej wskazywała, że masakra w Odessie została zorganizowana przez skoordynowane grupy rosyjskich sabotażystów. Teraz przedstawiono to dowody. Do przeprowadzenia śledztwa w sprawie wydarzeń w Odessie wezwała wczoraj szefowa unijnej dyplomacji. Zdaniem Catherine Ashton wydarzenia w Odessie powinny zostać wyjaśnione w drodze niezależnego dochodzenia, a ci, którzy są za nie odpowiedzialni, muszą stanąć przed sądem. Szefowa unijnej dyplomacji zaapelowała do wszystkich stron o powstrzymanie się od użycia siły i niewykorzystywanie ostatniej tragedii do, jak napisała, podsycania nienawiści, podziałów i bezsensownej przemocy. Ashton wezwała też wszystkie siły polityczne na Ukrainie, by zaangażowały się w pokojowy dialog, który pozwoli znaleźć wyjście z kryzysu. Jednocześnie podkreśliła, że sygnatariusze układu z Genewy z 17 kwietnia muszą zwiększyć swoje wysiłki na rzecz wprowadzenia porozumienia w życie. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Nie razem, a osobno obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja podzieliły Kraków. Kościoł Niezgody stał się tradycyjny pochód z Wawelu do grobu nieznanego żołnierza. Dla środowisk związanych z PiS-em był okazją do manifestacji niechęci politycznej wobec lokalnych władz. Dlatego wojewoda Małopolski zdecydował się nie organizować pochodu. Jerzy Miller, wojewoda Małopolski, po raz drugi zrezygnował z organizacji tradycyjnego pochodu z Wawelu do grobu nieznanego żołnierza przy placu Matejki. Swój marsz zorganizowało Prawo i Sprawiedliwość. Politycy pełniący władzę robią wszystko, aby zdusić te przejawy patriotyzmu. Mówi poseł PiS Andrzej Adamczyk. Zdusić te manifestacje patriotyczne. Tak strasznie wojewodę Millera atakowali i tak nas opluwano. Odpowiadał poseł PO Jerzy Fedorowicz. Tego marszu nie ma, bo po co to ma być przy takim święcie jakaś demonstracja? Uroczystości zakończyła lekcja śpiewania piosenek patriotycznych, która gromadzi i jednoczy na krakowskim rynku kilka tysięcy osób, niezależnie od ich poglądów politycznych i zdolności wokalnych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Niewystarczająca troska o ofiary pedofilii w kościele i zaniedbania przyniosły katastrofalne konsekwencje. Tak oświadczyła Komisja Ochrony Nieletnich. Powołana w marcu przez papieża Franciszka grupa wczoraj zakończyła w Watykanie swoje pierwsze posiedzenie. Przewodniczący komisji arcybiskup Bostonu, kardynał Sean O'Malley, podkreślił, że pedofilia jest problemem całego kościoła, a nie tylko niektórych krajów, jak Stany Zjednoczone czy Irlandia. To problem powszechny, powiedział amerykański kardynał na konferencji prasowej na zakończenie obrad. Komisja nie będzie zajmować się konkretnymi przypadkami. Jest jednak zdania, że wszyscy powinni ponosić odpowiedzialność za nadużycia, bez względu na swoje miejsce czy status w kościele. Ze swej strony przygotuje ona wskazania mające na celu wypracowanie jak najskuteczniejszych środków ochrony nieletnich, jak również uwrażliwienie na tragiczne konsekwencje nadużyć seksualnych oraz katastrofalne następstwa niewysłuchania ofiar i ich rodzin. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. A na koniec Poznań za pół ceny. W ten weekend można tam skorzystać z noclegów, restauracji i atrakcji turystycznych z 50% zniżką. W akcji uczestniczą również hotele i muzea. Z Janem Mazurczakiem, pomysłodawcą akcji, rozmawiał Wojciech Chmielewski. Poznań za pół ceny generuje, można powiedzieć, ruch w miejscach, w których zazwyczaj jest pusto. Stoimy przed Muzeum Wojskowym w Poznaniu. W środku jest sporo ludzi. Myślę, że można porównywać tę akcję do nocy muzeów. Tak naprawdę my często potrzebujemy pretekstu, a Poznań za pół ceny daje ten pretekst. Czy hotelarze zgłaszali już i jakie mają obłożenie? Wiemy już o około 1000 noclegów sprzedanych za pół ceny. To jest naprawdę sporo. To już jest jak taka całkiem duża konferencja. A my zajrzyjmy jeszcze w tej chwili do jednej z kawiarni. Jak pan tutaj widzi, jest duże zainteresowanie. Cieszymy się, że ta akcja po raz kolejny w Poznaniu się odbywa. Poznań za pół ceny jeszcze dziś, a z akcji oczywiście mogą korzystać nie tylko turyści.

i Magda Karczewska, zapraszamy. A ponieważ mamy dzisiaj dużo tematów do omówienia, to proponuję, żebyśmy zaczęli z kopyta, czyli... Szybko? I tak konkretnie. Konkretnie zaczynamy od naszego stałego cyklu. Ale słowo. To jest ten moment, w którym liczymy na waszych rodziców, nasi zagadkowi słuchacze, na to, że nagrają was i te słowa, które odkrywacie, kiedy uczycie się nowych rzeczy, kiedy poznajecie świat, no i kiedy już nagrają, to że przyślą do nas. Przypomnijmy adres rodzicom zagadkowych słuchaczy. Macie adres? O, właśnie tutaj. Nasz adres e-mailowy. zagadkowa@polskieradio.pl. No właśnie, w formie, na przykład w formacie MP3, nagranie słowa, które odkryło dziecko i jego wyjaśnienia. To słowo, które dzisiaj czekało na swoją kolej, bo jest związane z dzisiejszym dniem. 4-letni Jaś bardzo lubi... No właśnie, posłuchajcie, co Jaś lubi i kogo? Zadaj. Lizę z Zadajwajcy z ulicami. Bargu Wojtek był rycerzem Zadaj, ale już nie jest, jest po mojej stronie mocy. To jest film. Gwiezdne Wojny. No właśnie, Jaś lubi Gwiezdne Wojny. Tam pojawiają się rycerze Jedi. A dlaczego akurat dzisiaj? Bo dzisiaj... No? Jerzyk? Gwiezdne Wojny? Bo dzisiaj jest Dzień Gwiezdnych Wojen, 4 maja. Jest świętowany Dzień Gwiezdnych Wojen. To z angielskiego May the Fourth, tak jak prawie, tak samo jak May the Force be with you, czyli niech moc będzie z wami, a moc to jest to, co się w filmie Gwiezdne Wojny pojawia, to, co jest bardzo ważne w filmie Gwiezdne Wojny. No i właśnie dzisiaj jest ten dzień, który fani Gwiezdnych Wojen, tej całej podwójnej trylogii, czyli 6 filmów, wybrali sobie na swoje święto. Sympatyków, miłośników Gwiezdnych Wojen są całe miliony i to nie tylko takich małych jak wy, też takich dużych jak ja. Paweł Łęczycki i Paweł Zadrożny ze Star Wars Artistic Team. Panowie bardzo dorośli, ale sami przebierają się w kostiumy bohaterów filmu, a nam wytłumaczą, kim są rycerze Jedi. Rycerze Jedi to strażnicy pokoju w całej galaktyce. Stoją na straży sprawiedliwości i wszelkich form życia. Oni mają szczególne moce, prawda? O, mają bardzo szczególne moce i wykorzystują je do obrony innych. Walczą też na miecze świetlne, również w obronie innych i całego wszechświata. Rycerze Jedi mogą wpływać na słabe umysły, żeby nie dopuścić, żeby coś złego się stało, a także używać swoich mocy do podnoszenia przedmiotów, do biegania z ogromną prędkością, skakania, do tego, żeby bronić innych. Rycerze Jedi mogą być schowani gdzieś pośród tłumu w każdej chwili i nigdy nie wiadomo, czy właśnie nie czają się za rogiem. Rycerz Jedi to szlachetna postać. Postać, która pomaga innym. Każdy z nas może być rycerzem Jedi. Nie musimy skończyć jakiegoś specjalistycznego szkolenia, chociaż to też jest możliwe, ale przede wszystkim powinniśmy skoncentrować się na tym poprzez pomoc osobom starszym, mamie podczas zakupów, posprzątać swój pokój. Wszędzie tam, gdzie możemy czynić dobro, w tym momencie już możemy powiedzieć, że przystąpiliśmy do pierwszego kroku, ten lepszy świat, rycerz Jedi. Niech moc będzie z wami. Rycerze Jedi, o rycerzach Jedi, o Gwiezdnych Wojnach opowiadali panowie Paweł Łęczycki i Paweł Zadrożny z grupy aktorskiej, chyba tak można ich nazwać, Star Wars Artistic Team. A gdyby ktoś chciał na żywo spotkać rycerzy Jedi, roboty, szturmowców i innych bohaterów jasnej i ciemnej strony mocy, to dzisiaj jest okazja. Dzisiaj w Warszawie, w Forcie Sokolnickiego, w okolicy Placu Wilsona, w Warszawie, w południe rozpocznie się piknik z Gwiezdnymi Wojnami. Gdyby ktoś chciał przyjść, wstęp wolny, więc może się tam spotkamy. A ja mam do was i do słuchaczy pytanie. Dzisiaj 4 dzień maja. Jakie to jeszcze jest święto, oprócz tego, że Dzień Gwiezdnych Wojen? No właśnie. Czekamy na wasze telefony. Kto wie, jakie jest jeszcze dzisiaj święto, 4 maja? Jerzyku, przypomnisz numer telefonu? 2 2 i 7 3. Czekamy. Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. Gwiezdne wojny, Mroczne widmo, czyli część pierwsza, nakręcona jako czwarte, bo to wszystko takie skomplikowane. Muzyka oczywiście Johna Williamsa, o którym rozmawialiśmy przy okazji Oscarów. A do nas dzwoni Marysia. Dzień dobry. Dzień dobry. Marysiu, ty wiesz, jaki dzisiaj dzień? Święto strażaków. No oczywiście, że dzisiaj święto strażaków, a dzieci w studiu nie wiedziały. Wiedzieliście? Nie. No właśnie. A dlaczego dzisiaj jest Dzień Strażaka? Czy ty wiesz, Marysiu? Słucham. Wiesz, dlaczego dzisiaj jest Dzień Strażaka? Nie. Dzisiaj jest Dzień Świętego Floriana, który jest świętym patronem strażaków. Znasz jakiegoś strażaka osobiście? Nie. Nie masz w rodzinie żadnego? A może znasz jakiegoś piekarza? Nie. Mm-mm. A kominiarza? Nie. Może masz wujka kominiarza? Nie. Pytam cię dlatego, że to też są zawody, którym patronuje święty Florian. Garncarz także. A co robi garncarz? Marysiu? Słucham. A co robi garncarz? Słucham. Garncarz. Znasz taki zawód? Tak. A co robi garncarz? Lepi garnki. No właśnie. Ciekawe, czy jeszcze gdzieś można kupić takie garnki lepione przez garncarza na kole. Pewnie gdzieś w jakimś skansenie w muzeum można zobaczyć takie koło garncarskie. Pozdrawiamy cię, Marysiu. A może ty chciałabyś kogoś pozdrowić? Tatę. Mamę. Filipa. A Filip? I dziadków. A Filip to twój brat? Tak. To pozdrawiamy całą rodzinę i ciebie, Marysiu. Do usłyszenia. No właśnie, kominiarz, garncarz, piekarz i jeszcze hutnik. To są wszystko zawody, którym patronuje święty Florian, czyli oni dzisiaj mają swoje święto. Jak myślicie, czego można im życzyć w takim dniu? Dobrej pracy. Mhm. Dla strażaków... kominiarzów i dla kominiarza, żeby przypadkowo ktoś kominu nie rozpalił, kiedy on będzie czyścił komin. Mm-hmm. A piekarzom? Piekarzom, żeby chleb był dobry, a nie tak... I świeży. Żeby się nie przypalał. Mm-hmm. A

Zazwyczaj nasz cykl naukowy jest w drugiej godzinie, ale teraz bardziej nam pasuje do tematu, bo w cyklu Ale Słowo pojawili się bohaterowie filmowi. Wspaniałą muzykę do wszystkich 6 Gwiezdnych Wojen napisał John Williams. No i właśnie o tym w cyklu naukowym, o muzyce w filmie. Od tej technicznej strony, o początkach dźwięku i muzyki. W filmie opowiada nam pan Andrzej Kawecki, kolekcjoner zabytkowych projektorów filmowych. No i nie tylko projektorów, jak za chwilę usłyszycie. To wzięło się jeszcze z czasów, kiedy pokazywano slajdy z latarni magicznych. Bardzo często te slajdy były pokazywane z towarzyszeniem muzyki z jakiegoś urządzenia, albo katarynki, albo polifonu, czegoś, co dawało dźwięk. I kiedy pojawiło się kino, zaczęto w ten sam sposób pokazywać te obrazy, żeby było sympatyczniej, żeby nie było słychać tego terkotu. Więc ta muzyka też tak łagodziła trochę te techniczne odgłosy. No i oczywiście bardzo szybko okazało się, że do tych największych produkcji, no bo już jak zaczęło się kino, takie prawdziwe, wielkie kino, ludzie pokochali aktorów, gwiazdy filmowe, to wtedy okazało się, że fajnie jest zamówić muzykę u kompozytora. Napisze partyturę do całego filmu i ta partytura będzie odegrana na żywo w czasie premiery, ale nie tylko. W tych takich najbardziej eleganckich kinach w centrach miast europejskich, amerykańskich, kanadyjskich były zatrudnione małe orkiestry, które po prostu grały do filmów, dostawały partyturę i wiedziały, co, gdzie, kiedy mają zagrać. W tym mniejszym kinie oczywiście no nikogo nie byłoby stać zatrudniać orkiestrę, więc był to muzyk, taper, który grał na pianinie, na jakimś innym instrumencie takim klawiszowym, a jak już zupełnie, no to po prostu stawiano gramofon i puszczano muzykę. I tutaj też to nie było takie zupełnie spontaniczne. Były specjalne płyty wydawane z myślą o kinach i na tych płytach były oddzielone od siebie różne motywy muzyczne. Motyw pocałunku, motyw, nie wiem, wycieczki do lasu, coś wesołego, coś smutnego, ucieczka i w kinie po prostu ktoś przestawiał tą igłę. Co nam grało? Fonograf Edisona, czyli urządzenie, które jako pierwsze służyło do odtwarzania dźwięku filmowego, ponieważ Thomas Alva Edison ze swoim współpracownikiem Williamem Dicksonem nakręcili film pod tytułem Eksperymentalny film dźwiękowy. Równocześnie z obrazem nagrali dźwięk na wałku, na fonografie, nad muzykiem, który grał na skrzypcach w tej scenie właśnie nakręconej. Wisiała tuba, która przechwytywała te drgania akustyczne i wysyłała dalej do rylca, który rył rowek na wałku. No i w ten sposób Edison chciał robić filmy dźwiękowe. Chciał kręcić filmy na taśmie filmowej, a dźwięk do nich nagrywać na wałku i w kinie puszczać to równocześnie. Z fonografu dźwięk, z projektora obraz i żeby to współtworzyło taką jedną całość. No tak było planowane, ale w międzyczasie, kiedy nauczono się zapisać dźwięk w postaci optycznej, no to wszystko umarło. Dźwięk mógł być zapisany obok obrazu na taśmie. Było tam miejsce, obok perforacji. Czyli tych malutkich dziurek, jak weźmiemy starą kliszę, ona też ma perforację, więc można mniej więcej zobaczyć, jak wyglądała stara taśma filmowa. No to dźwięk po prostu zawojował kino i przez kilka lat zaczęło być wypełnione bardzo muzyką. To muzyka z E.T., też Johna Williamsa. A jak wam się podobało brzmienie fonografu? Fajne. Fajne? Fajne, ale takie niedokładne. Wyobrażacie sobie oglądanie filmów z takim podkładem? Trochę by było dziwnie. Hmm? Też. Dziwnie. Ta muzyka nie była taka do końca w tempie, prawda? Tam szło, przyspieszało, zwalniało, tak trochę śmiesznie, jak na przyspieszonych obrotach brzmiało. Mm-hmm. To było trudno tak na korbkę nakręcić. Mamy zagadkę dla tych, którzy uważnie słuchali cyklu naukowego. Julka? Z jakiego innego wynalazku słynie Thomas Alva Edison? No właśnie, co jeszcze wymyślił Thomas Edison? Sponsorem nagród w audycji Zagadkowa Niedziela jest Granna. Oh, la la la la hudi, la la la la la la hudi, la la la la hudi, la la la la la hudi. Ja umiem tańczyć i tupać też i zawsze w tańcu prykam, lecz dzisiaj myłem nogi, może przez to się potykam. Ojej, piosenki te nie śpiewaj nigdy znów, w życiu nie słyszałem jeszcze takich głupich słów. Na rajciu. Na drzewie w lesie siedział tchórz, już byłbym złapał tchórza. Podszedłem z bliska, ale wtem zapachniał mi jak róża. Ojej, piosenki tej nie śpiewaj nigdy znów, w życiu nie słyszałem jeszcze takich głupich słów. To była wesoła piosenka z Królewny Śnieżki. Co by to było, jakby nie było takich fajnych piosenek w filmach? Prawda? Byłoby nudno. Byłoby nudno. Trzeba by je skomponować i jakoś w tym filmie jednak umieścić. Zadaliśmy wam zagadkę. Julko, przypomnij. Z jakiego innego wynalazku słynie Thomas Alva Edison? Wojtek wie. Dzień dobry, Wojtku. Dzień dobry. Z czego słynie Edison, Thomas Edison? Żarówka i fotograf. Żarówka. No właśnie. No i fonograf oczywiście, o tym też mówiliśmy. A czy u ciebie jeszcze są takie żarówki, takie kulki, takie bańki? Czy już wszystkie są? Czy wszystkie są już energooszczędne? Nie. Niektóre. Niektóre. Ciepło jest przy tych żarówkach, prawda? Można się tak. No, można ogrzać ręce jak zimno, jak się wrócić ze spaceru w zimny dzień, ale czasem można też się poparzyć. Wojtku, a ty masz jakąś ulubioną piosenkę filmową albo jakiś ulubiony film? No tak mało mam. Mało? A jakiś jeden? Tak. Jaki? No, mam taki film, że tak, nie taka bajeczka, Martka. Martka? Marta mówi piesek gadający. Aha. No to ja nie kojarzę, ale Julka chyba kojarzy ten film, prawda? Tak, moja siostra ogląda. Super jest Marta. Aha, no to dobrze. To bardzo ja się cieszę, że lubicie Martę. Ja w ogóle jej gadającego psa. Mi w ogóle nie przeszkadza. To Marta właśnie jest Marta i to jest pies. A Marta jest psem? No. Tak. Aha, to ja mam jeszcze trochę zaległości do nadrobienia, jeśli chodzi o filmy dla dzieci. To trzeba będzie to naprawić. Wojtku, czy chciałbyś kogoś pozdrowić? Nie. No to pozdrawiamy my ciebie. Do usłyszenia. Pa, pa. Do widzenia. Do widzenia. Rozmawialiśmy o Dniu Gwiezdnych Wojen, rozmawialiśmy o Dniu Strażaka, Piekarza, Garncarza i Hutnika, które są dzisiaj. I kominiarza. I kominiarza, nie zapominajmy o kominiarzach. A wczoraj? Wczoraj był dzień... Konstytucji 3 maja. Ale piękny chórek. A co to za jedna ta Konstytucja 3 maja? To jest zbiór praw, na których na podstawie jest rządzone państwo. Bardzo to mądre rzeczy opowiadacie. Została podpisana w 1791 roku. Bardzo dawno temu. Ile? 23 lata. 23 tak. lata. Ona się troszkę zmieniała od tamtego czasu. Ta była pierwsza w Europie. Potem nawet polskie konstytucje się zmieniały. I ta, która jest aktualnie obowiązująca, była uchwalona 17 lat temu. A jak myślicie, po co jest konstytucja? Żeby ludziom się lepiej żyło. A dlaczego? Dlaczego z konstytucją jest lepiej? Żeby umocnić państwo. A po co ono ma być mocne? Żeby się dobrze żyło. No tak. No tak. A co tam jest? Jakie są rzeczy w konstytucji zapisane? O czym mowa jest w konstytucji? O przepisach różnych. Tak. Na przykład dotyczących czego? Ja o tym myślę w czwartej klasie. No ja wiem, mówimy z dziećmi, prawda? Jesteście mali, jeszcze o prawie i o konstytucji nie musicie myśleć, ale powiedzcie, czy w konstytucji jest coś o dzieciach? Chyba jest. Chyba jest. Coś. Jest? Tak. Jerzyk, myślisz, że tak? Ja też myślę, że tak. No to ja wzięłam tę aktualną konstytucję, przejrzałam i znalazłam takie artykuły, które można by do dzieci odnieść. Na przykład, wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Jak myślicie, co to znaczy? Wolność. To znaczy, że może wszędzie jeździć. Nikt go nie może zamknąć na klucz, prawda? No tak. Chyba, że coś przeskrobał i do więzienia pójdzie. Ale to wtedy musi stanąć przed sądem. A wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Czyli nie traktuje się kogoś gorzej, lepiej? Dlatego, że jest Julką albo Jerzykiem. No tak. Julka i Jerzyk takich samych praw muszą przestrzegać. Tak, tak. Nie jest tak, że sędzia lubi bardziej Jerzyka, to pozwoli mu łamać przepisy. No nie. Tak samo jak pani. Tak samo jak ja, oczywiście. No wszyscy pewnie, tak że tak. Mają. Wszyscy tak mają. Wszyscy jesteśmy tak samo równi. Co znaczy to samo? Jesteśmy tacy sami, więc równi. Artykuł 40 Konstytucji zakazuje się stosowania kar cielesnych. Czyli nie można kogoś bić. Tak. No, dzieci nie można bić. Dorosłych też, nie? W ogóle? No mam nadzieję, że nie. Ale czasami ale się zdarza. Ale dawno chyba, dawniej, jak coś przeskrobały dzieci w szkole albo były na wagarach, to to się mogło zdarzyć. To się mogło zdarzyć. No właśnie, a tymczasem konstytucja zakazuje stosowania kar cielesnych. Artykuł 48. Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Znaczy, że wychowują no tak jak chcą dziecko, tylko że dobrze, a nie źle. A co to znaczy dobrze wychować dziecko? Znaczy, żeby dziecko było ogólnie dobrze wychowane, to znaczy było ładnie ubrane, miało ładnie uczesane włosy, ładnie mówiło. Mówiło dzień dobry, do widzenia, a nie tak, żeby... A co jeszcze jest ważne, jak dziecko rośnie? Żeby się uczyło na przykład matematyki, polskiego i takich rzeczy. A wiecie, że o tym też jest w Konstytucji? To nie. Jest artykuł 70. Każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa. Takie rzeczy w Konstytucji można znaleźć. To znaczy, że jak mama powie, wiesz, synu, nie musisz już chodzić do szkoły. Nie, mam 18 lat, no to... To ktoś się zainteresuje, proszę pani, dlaczego pani syn nie chodzi do szkoły? On powinien chodzić do szkoły. On ale ma nie do tego sądzę, prawo. Żeby ma do jakiś tego rodzic tak powiedział. Też tak nie sądzę. No, taką miejmy nadzieję. Ale rodzice mają też prawo wyboru dla swoich dzieci szkół. Tak. Publicznych i niepublicznych. To też jest w Konstytucji. Albo nauka w domu. Albo nauka w domu. Ale to się rzadko zdarza. No ale zdarza się. Czasami jak dziecko jest bardzo chore, to uczy się w domu. A czasami, kiedy rodzice nie chcą, rozmawialiśmy o tym, pamiętacie, we wrześniu. Tak. O tym ja nie pamiętam. Była tak, u nas, z taką dziewczynką. Była u nas mama, która uczy swoje dzieci w domu. To też jest obowiązek szkolny, chociaż nie chodzi do szkoły. A co jeszcze jest w Konstytucji? Jakie jeszcze prawa? Jak myślicie? A propos prezydentów, premierów. Tak, całego ustroju państwa. A co jeszcze dotyczy obywateli nas, małych, dużych? Że na musimy przykład przestrzegać prawa? No pewnie. A na przykład jak zachorujemy, to myślicie, że o zdrowiu też jest w Konstytucji? Tak. Tak. A co? Że jak się choruje, to trzeba było się leczyć. Nie, ale że jak się choruje, to ma się prawo do lekarza. Tak. Bezpłatnie. Albo że każdy ma prawo do ochrony zdrowia. Albo że opieka medyczna ma obowiązek nam pomóc. Mhm. I że osobom niepełnosprawnym też państwo pomaga. Takie rzeczy w Konstytucji można znaleźć. A czy wy wczoraj jakoś szczególnie świętowaliście dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja? Nie. Wywieszaliśmy flagę. Tak, flagę wywieszaliśmy. Aha. I robiłyśmy z siostrą kotaliony. Kotaliony? Tak. A to trudne jest? No takie sobie. A z czego robiłyście? Z bibuły. Ja mam taki ze wstążki, ale ja go nie robiłam sama, dlatego pytam, czy to trudne. Jestem ciekawa, jak wy świętowaliście wczorajszy dzień, dzień Konstytucji 3 maja, rocznicę uchwalenia Konstytucji. Dzwońcie, opowiadajcie. Jaki numer telefonu? 22 i 7 3. Czekamy. Jak wam się rock'n'roll kaszubski podobał? Podobał. Podobał się? To zespół Czarodzieje z Kaszub. Dziecięcy zespół rockowy, który wymyśliła 9-latka. Tam śpiewa 11 dzieciaków. No i do nas do trójki dotarła płyta Czarodziei z Kaszub. Z Kaszub, jak sama nazwa wskazuje, oni gdzieś w okolicach Kartuz i Żukowa działają, grają, śpiewają. No i chyba całkiem nieźle im wychodzi. Tak, nieźle. Nieźle. Pytaliśmy o to, jak spędzaliście wczorajszy dzień, dzień rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Dzwoni do nas Jakub. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy ty jakoś szczególnie spędziłeś ten dzień? Tak. A co robiłeś? Byłem na ulicy 3 maja. W Rzeszowie. Było jej święto. A co się działo? Święto ulicy Paniaka. Paniaga. Paniaga. I co się działo na tej ulicy? Była muzyka, występy i poza tym był duży jarmark. A co na tym jarmarku można było zobaczyć? Może coś zjeść? Tak. A co? Grochówkę na przykład. Bigos. Mhm. A powiedz, czy ty też śpiewałeś z tymi, którzy występowali? Nie. Nie śpiewałeś. A poza tym jeszcze byłem w rozgłośni radiowej Rzeszów. Byłeś w Polskim Radiu Rzeszów? No. Tak, no bo był dzień otwarty. Podobało ci się? Tak. A co najbardziej? Mikrofony i jeszcze, że mogliśmy się nagrać. I masz na pamiątkę nagranie? Tak. No to dzisiaj to nie jest twój debiut na radiowej antenie. Teraz słyszy cię cała Polska. Wczoraj pewnie słyszał cię Rzeszów. No, może też ci przyślemy na pamiątkę. Jak nam napiszesz do nas mail na adres zagadkowa@polskieradio.pl, to przyślemy ci też na pamiątkę tę naszą rozmowę. Czy chciałbyś kogoś pozdrowić, Kuba? Tak, całą moją rodzinę. No to pozdrawiamy. Życzymy udanej końcówki długiego weekendu. Do ciebie oczywiście powędrują nagrody od nas. Do usłyszenia. Pa, pa. Dziękuję. Do widzenia. 12 minut pozostaje do godziny 8. Zjedlibyśmy coś. No. No to zjedzmy. Kucharz nieduży. Długi weekend. Pogoda co prawda nie była specjalnie piknikowa, ale przygotowałam dla was danie jak najbardziej piknikowe. Dzisiaj kucharz z restauracji Bania Luka, bo to on właściwie gotował, nie ja, która organizuje dla dzieci warsztaty kulinarne. W każdą niedzielę można tam zajrzeć i spróbować nauczyć się gotować. Ma dla nas propozycję do koszyka piknikowego. Olaf Michalczyk poda przepis na nietypowego hot doga bałkańskiego. Posłuchajcie, jak się nazywa. Kiewab cici. Zaczniemy od przygotowania mięsa, gdyż jest to nasz najważniejszy składnik tego dania. Mięso baranie. Baranina powinna być mielona. Nie jest to jeszcze tak bardzo popularne mięso, jakbyśmy na przykład my, kucharze, chcieli. Ale jeżeli uda nam się kupić tą baraninę, to mamy pewność, że to mięso jest wyjątkowe smaku. Jest lepsze. Dodamy do niego miętę. Najlepiej użyć świeżej mięty. Możemy taką posadzić w domu. Wtedy bardzo piękny zapach będzie się roztaczał w całej kuchni. Posikaną miętę mieszamy z przyprawami. Sól, pieprz, odrobina papryki czerwonej w płatkach. Bardzo niewielka ilość, gdyż jest to dosyć mocna przyprawa. Do tego dodajemy odrobinę papryki w proszku słodkiej. Wszystko mieszamy, wyrabiamy na sprężystą masę. Dodajemy do tego oliwę oraz odrobinę wody gazowanej, co nada baraninie sprężystości. Aby móc ją dokładnie wymieszać z resztą składników. Kolejną fazą przygotowania naszych hot dogów będzie to, iż musimy to mięso bardzo dobrze wyrobić. Mieszając ze wszystkimi składnikami, trzeba bardzo dobrze wyrobić, aż uzyskamy masę, która będzie sprężysta. Kiedy już mamy tak przygotowane mięso, formujemy z niego paróweczkę, można powiedzieć. Dziecko może zrobić parówkę, którą potem będzie samo chciało zjeść i nie będzie ona dla niego ani za duża, ani za mała. Parówkę należy usmażyć, można również ją ugrillować, co da jeszcze lepszy efekt. Można takie mięso przygotowane w torbie termicznej przenieść na ten piknik i połączyć piknikowanie z grillowaniem, gdzie można sobie to na bieżąco ugrillować. Do grillowania lub smażenia w domu nie używamy zbyt dużo tłuszczu, gdyż baran sam sobie ma dosyć dużo tłuszczu. Baranina jest mięsem podobnym troszkę do wołowiny. Nie musimy jej wysmażać aż tak bardzo jak na przykład wieprzowinę. Do naszego hot doga przygotujemy warzywa. Ja użyję pomidorków sherry oraz szczypiorku. Zaś jako sos posłużą cacyki. Najlepiej jest zetrzeć na tarce lub drobno pokroić ogórka razem ze skórką. Ogórek bez nasion. Wycinamy po prostu nasiona z ogórka. Możesz też dziecko łyżeczką wydłubać. Tak, jak najbardziej. I drobno siekamy razem ze skórką. Najwięcej smaku jest w owej skórce. Ja używam jogurtu greckiego. Państwo mogą użyć swojego ulubionego jogurtu, jaki mają Państwo pod ręką. Jogurt nakładam sobie do filiżanki, tym dorzucam drobno posieganego ogórka, ząbek czosnku. Mieszamy dokładnie. Teraz pokroję pomidorki koktajlowe, które dodamy potem do naszego hot doga. Można na połóweczki, można drobnie i kroję szczypiorek. Nasza baranina ma już dosyć. Używamy naszej bułeczki, przecinamy ją w pół, smarujemy cacykami, aby wszystkie dodatki nam się lepiej trzymały w bułce. Potem używamy sałaty, ja mam sałatę karbowaną, dębową i fryzę. Po czym wkładamy naszą paróweczkę z baraniny i dodajemy wcześniej pokrojone pomidorki koktajlowe ze szczypiorkiem. Smacznego i życzę mile spędzonego czasu na piknikach. Nie ma to jak jedzonko w plenerze. Co wy byście włożyli do kosza piknikowego? Oprócz naszego ciewap cici? Owoce. Mhm. Warzywa. Mhm. Napoje. No, koniecznie. Kanapki. Mhm. Coś słodkiego. A co słodkiego? Na przykład. O, naleśniki to jest dobry pomysł, no. Tylko, że nie na ciepło, tylko na zimno. Mhm. By się koszyk zagrzał. Mhm. I tak się zagrzeje na słońcu. Julka, co słodkiego? Na przykład ciasto jakieś. Babkę. Sernik na zimno z galaretką. Na przykład. A jak to jeść na pikniku? No. Takie dygoczące. Wziąć sobie talerzyk. A, no dobrze. To smacznego pikniku. Może w ten weekend niekoniecznie, ale w następny zachęcamy do piknikowania. Wejdź w las w ciepły letni dzień, kiedy chmury rozwieje wiatr. Popatrz, jak wśród zieleni drzew wypoczywa leśny świat na polanę tam, gdzie staw. Gdy cichutko zajrzysz, to zobaczysz jak. Jest wiewiórką już w kometkę, ale gra mała żabka pływa na wznak. Na leżakach obok drozda szpak, bocian z lisem trenują z kota. Wśród traw i zielonych drzew łapą słońca ciepły blask. I tak mija dzień za dniem, tak leniwie płynie czas na polanę tam, gdzie staw. Warto wybrać się, by zobaczyć jak. Jest wiewiórką już w kometkę, gra mała żabka, pływa na wznak. Na leżakach obok drozda szpak, bocian z lisa trenują skok w dal. Jest wiewiórką już w kometkę, gra mała żabka. Zapomnieliśmy powiedzieć, gdzie przepis znajdziecie. Przepis znajdziecie na Polskie Radio, / Dzieci, / Zagadkowa Niedziela. Wymarzone wakacje. Zaczęło się. Czekamy już na wasze prace konkursowe. Od dzieci z domów dziecka, od dzieci ze świetlic środowiskowych, które chciałyby pojechać na wymarzone wakacje w górach. Wymarzone wakacje w hotelu Las. Czekamy do kiedy, Julko? Do 15 czerwca. Technika wykonania dowolna. Liczymy na waszą wyobraźnię, na wasze umiejętności, na to, że to będzie duże, piękne, fantastyczne, wyróżniające się. Tylko 3 prace zostaną wybrane przez jury. Gdzie je przysyłać, Jerzyk? Zagadkowa Niedziela, ulica Myśliwiecka, 3/5/7,